doma uhra, své stádo koní a rabu vraných, černých jak saze a klesen bílých jak květy jabloní. Slyšet je zaržát, pochopíš sráze, ty uherské koně. Nejkrásnější z koní, jak na brány pekla, kopita zvoní. Vyhnout vás u herské koně, ten lůdá nechce, sedla tuši ne, a drvím křívě zblízka přivlněl, pán uchať promine, umřel by pro ně. Nejkrásnější z koní, jak na brány pekla, kopita má zvoní. A kdo chtěl sedlat uherské koně, svobodné vstupné, plemeno hrdé, ten nikdy nevzal pryč a postroje, už sám si určí, kdo pánem mu bude. Ty uherské koně běží do zemření, jak jim dříve vlají nad uherskou zemí. Ty uherské koně křiví nebo černí, jako ďábel divý, jak milej davěrní. Ty uherské koně, ty uherské koně. Nejkrásnější z koní, jak na brány pekla, kopita má zvoní. Uherské koně, ty už se nevrátí, tam odtud vyšel, lidu v svobodě z blízka přivoněl, chceš po svým obodu, na hlubě přišel. Ty uherské koně, nejkrásnější z koní, jako ptáci letí, tam příroda skrývá Boha ve zvířeti. Vraťte se mi zpátky, vy uherští koně. Vzdál bych se lásky, snad jedině pro mě. Eliško! Eliško!